zapowiedź tego, co odkrywasz w przestronnym wnętrzu. Wchodzisz do strefy komfortu i doświadczasz zachwytu. Już wiesz, tylko Lexus RX. Wyrafinowany design, najnowocześniejsze technologie i perfekcyjna przyczepność. Teraz flagowy SUV Lexus RX dostępny w leasingu 105%. Sprawdź ofertę Last Minute. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 sierpnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 6 osób zginęło w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach na wschodzie i południu Ukrainy. Podpisanie kolejnych umów na zakup sprzętu dla wojska, zapowiedział szef MON. Aukcja koni arabskich Pride of Poland, dziś w Janowie Podlaskim. Faworytką jest Ziggy Zana ze stadniny w Michałowie. Sześć osób zginęło w ciągu ostatniej doby w rosyjskich ostrzałach w obwodach donieckim, charkowskim, chersońskim i zaporowskim na wschodzie i południu Ukrainy. Rosyjskie wojska uderzyły m.in. w miasto Kramatorsk. Na skutek nocnego ataku rakietowego na Kijów zginęli 35-letni mężczyzna i jego 4-letnia córka. Ranne zostały 3 osoby. Z kolei prowojenni rosyjscy komentatorzy krytykują dowództwo za dopuszczenie do ukraińskiego ataku w obwodzie kurskim, w którym zniszczona została kolumna samochodów wojskowych. Według niepotwierdzonych źródeł mogło tam zginąć około 500 żołnierzy. Podpisanie kilku umów na zakup sprzętu dla Wojska Polskiego zapowiedział szef MON. Jutro w Sochaczewie mają zostać ogłoszone ważne decyzje. To będzie tydzień kontraktów dla przemysłu zbrojeniowego i zakupów nowoczesnego sprzętu, podkreślił Władysław Kośniak-Kamysz. Dzień po dniu, do 15 sierpnia, będę podpisywał nowe umowy na zakup sprzętu, na modernizację, transformację polskiej armii. Zaczynamy jutro o godzinie 11 w Sochaczewie. Dopełnienie systemu Wisła, systemu, który gwarantuje naszą obronę powietrzną, przeciwlotniczą, przeciwrakietową. Szef MON obserwował w Warszawie próbę generalną defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dziś ostatni dzień Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. O rywalizacji medalowej już za chwilę w serwisie sportowym Trójki. Teraz kilka słów o wieczornej ceremonii zamknięcia, którą przygotowano na Stadionie Narodowym Stade de France na północnych obrzeżach miasta. Odbędzie się tam spektakl stworzony przez artystów, którzy odpowiadali za otwarcie igrzysk na Sekwanie. Zapowiadane jest retrofuturystyczne show z udziałem wielu gwiazd, w tym amerykańskich celebrytów. Wiadomo już, że Tom Cruise ma wykonać kaskaderski pokaz na stadionie i symbolicznie przekazać olimpijski ogień organizatorom przyszłych igrzysk w Los Angeles. Na scenie mają wystąpić francuskie zespoły muzyki elektronicznej oraz amerykańscy artyści. Pogłoski mówią o obecności piosenkarek Beyoncé, Billie Eilish i Taylor Swift. Stefan Folzer, Polskie Radio. Być może Tom Cruise powinien otrzymać honorowy medal za całokształt osiągnięć sportowych w ramach misji niemożliwych do spełnienia. Słynna na świecie aukcja koni arabskich Pride of Poland odbędzie się dziś w Janowie Podlaskim. Na sprzedaż wystawionych zostanie 15 klaczy i 3 ogiery z państwowych i prywatnych stadnin. Na faworytkę aukcji hodowcy typują utytułowaną siwą klacz Ziggy Zana z Michałowa. Duże szanse na dobry wynik ma też Abelia z Janowa. Rynek koni arabskich był i jest dobry dla koni doskonałych i wybitnych, mówi Jerzy Białobok, były wieloletni prezes stadniny w Michałowie. Jest duże, uważam, zapotrzebowanie na dobre konie, które są gotowe i przygotowane, żeby występować na pokazach, ale zaczyna się w jakiś sposób odradzać rynek na to, że hodowcy zaczynają poszukiwać matek, bo w końcu te dobre konie, które używa się do pokazów, trzeba wyhodować z dobrych matek i wydaje mi się, że ta oferta aukcyjna, która w tej chwili jest tych 15 klaczy i tam będzie można wybrać dobre konie, ale nigdy do końca nie wiadomo, który koń się okaże że najwyżej sprzedany. Dobre matki zawsze w cenie, tutaj w cenie milionów euro. Podczas ubiegłorocznej aukcji sprzedano 14 koni za ponad 2 miliony euro. Dotychczasowy rekord padł w 2015 roku. Za klacz Pepita z Janowa kupiec ze Szwajcarii zapłacił 1 400 000 euro. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. A w naszym studiu Krzysztof Łoniewski. To ostatni dzień Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Od 8 na trasie są już maratonki, w tym dwie nasze biegaczki, Aleksandra Lisowska i Angelika Mach. Nie biegną na tę chwilę w czołówce. Dziś w akcji zobaczymy jeszcze Darię Pikulik i Mateusza Rudyka. Mówimy o kolarstwie torowym. Daria wystąpi w skreczu, Mateusz w keirinie. Proszę ich wypatrywać od godziny 11. Wczorajszego wieczora kibicowaliśmy Julii Szeremecie. Skradła serca nie tylko kibiców boksu. Ma dopiero 20 lat, mnóstwo dziewczęcego uroku, ale i pazura potrzebnego w szermierce na pięści. Sensacyjnie dotarła aż do finału kategorii 57 kg. Tu nie miała już większych szans z Lin Yuting z Taipei. Przegrała jednogłośnie na punkty i tak skomentowała ten pojedynek. Wiedziałam, że to będzie walka bardzo ciężka do ostatniej chwili. No niestety nie udało się wygrać. Mój plan był w tempo ją wyprzedzać i tak dalej. Była bardzo niewygodna, miała szybkie lewy proste, miała pierwsze się do niego przyzwyczaić, wyczuć walkę jak do wcześniejszych pojedynków. Niestety nie udało się to. Nie mogłam też mocno pójść, bo jest bardzo dobrą kontrbokserką. W trzeciej rundzie zmieniliśmy plan, że idę za podwójnej gardy. Przyjmę na blok, biję, więc walka była do samego końca. Julia Szeremeta, srebrną medalistką olimpijską. Brawo, Julia. Tymczasem Maria Andrzejczyk nie mogła się zdecydować, czy jest zadowolona, czy wprost przeciwnie ze swojego występu w rzucie oszczepem. W finale zamachnęła się w najlepszej próbie na 62 metry 44 cm i zajęła 8. lokatę. Wróciłam do czołówki światowej. Zrobiłam bardzo fajny wynik w kwalifikacjach, ale to nie jest moje ostatnie słowo. 8. miejsce na Igrzyskach Olimpijskich to nie jest moje miejsce. Ja będę walczyć o znacznie więcej, bo apetyt mam na znacznie więcej. Wiem, że mam talent do tego. Szczęścia mi brakuje, nie ukrywam, bo robię wszystko, co tylko mogę, ale będę zasuwać dalej. To nie czas teraz, bo nikt mi za trudny scenariusz życia nie da medalu. Medal dostanę za walkę ze wszystkim, co akurat moje życie mi przyniesie. Więc no, ja muszę walczyć nieco bardziej, ale będę walczyć. Jestem do tego gotowa, mam cudownego trenera, cudownych ludzi wokół siebie i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby przyszłe lata były przepiękne. Mówiła gotowa do walki na wszystkich frontach Maria Andrzejczyk. To jeszcze w tym studiu krótka wypowiedź Grzegorza Łomacza. Rozgrywający naszych siatkarzy tak odniósł się do przegranego wczoraj finału z reprezentacją Francji. Nam jako sportowcom gdzieś się stoi w gardle, że dzisiaj jednak przegraliśmy ten ostatni mecz o finał i skończyliśmy turniej porażką, więc zawsze gdzieś ten minimalny niedosyt zostaje, ale wiemy też, że dokonaliśmy rzeczy historycznej, cieszymy się z tych medali. Szkoda, że nie złotych. Więcej o Igrzyskach Olimpijskich w trzeciej stronie medalu po 17:00 zapraszamy z Adamem Maleckim. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Zgadza się, walczyć każdy może pod warunkiem, że ma talent. Dziś nadal trochę chmur, najwięcej na północy i tam może przelotnie padać. Na termometrach 20 stopni na wybrzeżu, około 25 w centrum kraju, 28 na południu. Wiatr umiarkowany, okresami silny i porywisty, wiejący z prędkością do 65 km na godzinę w górach, a nad samym morzem do 70. Na Bałtyku synoptycy zapowiadają sztorm. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. voices in my head. I'm attacking the illusion by the stopping jazzy man. From Palm Springs, reporting for Embassy Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula Race. No, to dotarliśmy na miejsce do naszego zagadkowego świata. A w tym świecie jesteście wy i jest nasza Amanda. Dzień dobry. Dzień dobry. Amando, jak się mają twoje wakacje? A, wyśmienicie. Czyli, że? Czyli, że na przykład jutro jadę do dziadka i jadę na 5 dni. A później wracam i mam nocowankę u mojej najlepszej przyjaciółki, a później po tej nocowance mam nocowankę u mojej cioci, a później po tej nocowance jadę z tą najlepszą przyjaciółką, która mnie zaprosiła na 4 dni do mojej babci. Ale to szaleństwo. Tu nocowanka, tam nocowanka, a w domu to nie łaska? Bardzo fajnie jest w domu, ale to moja pierwsza nocowanka. Naprawdę? Mm-hmm. W życiu? Mm-hmm. Oj, rety, to w sensie jest ekscytacja. Byłam raz na obozie tygodniowym, w którym byłam sama, no ale to nie to samo. Moja droga, a co ciekawego będziesz robiła u swojego dziadka? Dużo rzeczy. Myślę, że najpierw pójdziemy do jakiegoś akwaparku z moim bratem ciotecznym. Pewnie nad jakieś jeziorko, bo to bardzo dużo tam jest jeziorek. Jeszcze tam są takie genialne jagodzianki, które pani wyciąga prosto z pieca i od razu daje tak do rączki. I to jest przy takim miejscu, gdzie są takie kajaki i jest śluza. A możesz powiedzieć, co to za miasto? Suwałki. Zapraszamy. Zapraszamy. Na jagodzianki? Dokładnie. I nie tylko. Bardzo, bardzo lubię tamten rejon Polski i bardzo, bardzo żałuję, że nie mogę tam pojechać, ale mam nadzieję, że ty zrobisz wiele zdjęć, tak cyk, cyk, źrenicą własną. Dokładnie. I potem nam opowiesz, dobra? Dobrze. Ja wiem, że podczas wakacji cały człowiek odpoczywa. I wiem też, że niekiedy odpoczywa także nasz mózg. No to niech teraz zabiera się do roboty. Podpowiedź numer... 1. Bohater naszej zagadki rozwija prędkość niemal do 35 km na godzinę. Taką prędkość można osiągnąć, jadąc bardzo szybko na... Co to jest? Rowerze! Bywa, że bohater naszej zagadki jest kwaśny niczym... Cytryna. Aha. Są na tej ziemi miejsca, w których bohater naszej zagadki jest obecny niemal codziennie. Te osoby, które go uwielbiają, nazywane są pluwiofilami. Okej, nie mam pojęcia. Ja też nie bardzo miałam przed chwilą. A nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa pluvio. Kiedy on tak sobie za oknem szumi i szumi, to my możemy się na przykład... To chyba pan Wojtek Dorosz. Zrelaksować. A już całkiem fajnie jest wtedy, kiedy zbierze się go całkiem sporo w kałuży, do której może sobie dziecko, co zrobić, Amando? Popluskać się. Albo wskoczyć. A co? No to teraz wskakujemy w sam środek naszej dzisiejszej zagadki. Amanda Stawianna. Ojeju. Jagodziankę? Nie mam pojęcia. Serio? No, naprawdę. Poczekaj, sam środek kałuży. Co jest w kałuży? Woda. A woda jest z czego? Ze źródła jakiegoś. Serio? A w niebie jest źródło? Jak to w niebie? No tak, tak. Amanda stawia na... deszcz. A pan Mieczysław Gajda? Nawet kaskader, przyznać wypada, tak jak on, świetnie nie umie padać z chmury wysokiej na to, co w dole, na płaszcze, kurtki i parasole. No dobra, tam są wakacje, może być i umi, nie? Albo nie umi, a niech będzie. Od września będziemy się musieli pilnować. W każdym razie ten bohater naszej zagadki jest wspaniały i bardzo temu światu pomaga. Potrzebny. Także wtedy, kiedy mamy, no właśnie, nasze wakacje. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain. Śpiewam w deszczu, a tak sobie śpiewam w deszczu. Jakie to cudowne uczucie. Znów jestem szczęśliwa. Śmieję się z tych chmur, tych ciemnych nad głową, bo w sercu mam... Co takiego? Miłość. I co takiego? Szczęście. I co takiego? Nie wiem. Słońce. I jestem gotów się... Co jestem gotów się albo gotowa się? Zakochać. Ciekawe w kim albo w czym. A może można zakochać się w kroplach deszczu? Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki, czy Tadełka. Słuchajcie, to jest naprawdę odlot. Ja wiem, że wy się ze mnie śmiejecie, nawet piszecie mi w mailach. Pani to znowu odleciała. No odleciałam, bo jak mam w dłoniach taką książkę, która jest pięknie wydana i która opowiada tak przejmującą historię, to naprawdę niewiele mi potrzeba, żeby odlecieć. Dzieci króla diamentów, Louis Pasteur, przekład Agnieszka Smarzewska. I teraz pozwólcie, że przeczytam wam fragment, dobra? Wszystko zaczęło się 60 lat temu, gdy redaktor naczelny gazety AE oznajmił: Lisa, wysyłam cię na wyjątkowe polowanie na sensacje. Wspaniale! Odpowiedziałam: dokąd i kiedy? Jeśli wyruszysz dzisiaj, to... liczył w głowie. Za jakieś 14 dni będziesz na miejscu. Dźgnął palcem w dużą, pustą plamę na mapie kuli ziemskiej. To przecież drugi koniec świata! Powiedziałam. Zgadza się. Przytaknął. Jak dobrze, że znasz hiszpański. Zbliżyłam nos do mapy. Pusta plama znajdowała się gdzieś w Wenezueli, przy granicy z Brazylią. Żadnej nazwy geograficznej, żadnych oznaczeń topograficznych, nic. Po prostu pusta, ciemna plama. I co tam takiego jest? Tak naprawdę to nie wiadomo. Redaktor naczelny zatarł ręce z entuzjazmem. A właśnie. I pojechała Liza na koniec świata. Pojechała do dżungli, która znajduje się w Wenezueli. I poznała cudowną dziewczynkę o... No, to chyba jest pseudonim. O pseudonimie Kreda i braciszka. No, wszyscy mówili do niego: ej, braciszek. No i wyruszyli wspólnie na szczyt diabelskiej góry. Tropem wędrowali, wiecie kogo? Ojca tych dzieci. A ojcem tych dzieci był ktoś absolutnie fenomenalny, niezwykły, inspirujący. Alexander Laime, który urodził się w 1911 roku w Rydze, który kochał podróże od najmłodszych lat i zanim wyjechał do Ameryki Południowej, przepłynął kajakiem całą Polskę. Kajakiem? Mhm. O Boże. Kajakiem. No a jego nazwisko Laime po łotewsku, bo z Łotwy pochodził pan, oznacza tyle co szczęście. No to teraz specjalnie dla pana, panie odważny, szczęśliwy podróżniku Aleksandrze Laime, dzięki panu możemy przeczytać tę fascynującą książkę, a ta piosenka, którą panu dedykuję, pochodzi z pana ukochanej ojczyzny Łotwy. Tautum Meitas, rewelacyjny zespół folkowy z Łotwy. No to jedziemy. Chciałabyś zobaczyć, skąd przychodzi czas? Tak, wyszeptała. Zaprowadzę cię tam. Droga była długa, lecz w końcu mistrz Chora postawił ją na ziemi. Otaczała ją złocista poświata. Stopniowo docierało do niej, że stoi pod olbrzymią, doskonale okrągłą kopułą, która wydawała się wielka, jak całe sklepienie niebieskie. A ta olbrzymia kopuła była z najczystszego złota. W jakim przepięknym, zagadkowym miejscu wszyscy się znaleźliśmy. Co to za opowieść? Co to za miejsce? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest takie miejsce, gdzie... No właśnie, ja właściwie nie chciałabym o tym mówić, bo to jest jedna z piękniejszych książek, które przeczytałam, czyli Momo Michaela Endego. I rzeczywiście to jest taki moment, kiedy Momo znajduje się w miejscu, w którym, no właśnie, powstaje czas. Czas, o który walczy dla ludzi, a raczej czas, który stara się odzyskać dla nich, bo ten czas został skradziony przez szarych panów. I wtedy ludzie stali się smutni, po prostu nieszczęśliwi. No i to jedna z piękniejszych rzeczywiście opowieści. Trudno to nawet opowiedzieć, bym tak to ujęła. Jest z nami czarodziejka, bo przecież specjalnie dla nas, dla naszych zagadkowych dzieci, czarujesz tak piękne słowa i dźwięki. Jest z nami Edyta Jungowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś czarodziejką? Nie. Wydaje mi się, że po prostu w momencie, kiedy mamy taką piękną książkę, przepięknie przetłumaczoną przez pana Ryszarda Wojnakowskiego, kiedy mamy znakomitą muzykę, kiedy wreszcie dochodzimy, bo to jest taki jeden z ważniejszych momentów w tej książce, i dochodzimy do takiego momentu... Punkt kulminacyjny. No dobrze, może też tak być. Tak, bardzo, bardzo ważny moment, gdzie dowiadujemy się, no właśnie, dowiadujemy się, skąd pochodzi czas. I Momo to po prostu całą sobą odczuwa. No, to jest opowieść o dziewczynce, przy której dorośli uwielbiają po prostu mówić, godzą się, rozwiązują różne problemy i z którą dzieci uwielbiają się bawić. Choć ona sama niewiele mówi, ale tylko jej obecność sprawia ludziom ogromną, ogromną przyjemność i czują, że dzięki temu dziecku stają się lepsi. Wiecie, wśród nas też są takie osoby, przy których zdaje się wam, że jesteście lepsi, bardziej radośni, spokojni, a może nawet nie zdaje się wam, tylko tacy po prostu jesteście. I taka jest Momo, mała dziewczynka. Nie powiemy wam, w jaki sposób odzyskała i czy w ogóle dla ludzi skradziony czas, ale powiemy wam może to, kim dla ciebie, Edyty, jest Momo. To jest pierwsza książka, którą nagrałam Michaela Endego i ja bardzo, bardzo zabiegałam o tego pisarza, który... Co to znaczy, zabiegałam o pisarza? O tak, starałam się, co najmniej pisałam do spadkobierców, pisałam do agencji. No, gdzieś tam jest druga żona Michaela Endego, nie gdzieś, tylko w Japonii. Ja myślę, że to ona decyduje tak naprawdę, komu daje się książki do wydania. Natomiast no, musieliśmy troszkę powalczyć i udało nam się tylko dlatego, bo mieliśmy właśnie świetne książki, bo mieliśmy Astrid Lindgren, bo mieliśmy Erisha Kestnera, niemieckiego fantastycznego pisarza. Michael Ende również jest pisarzem niemieckim, to już klasyka dziecięca, znany z wielkiej książki, wspaniałej, innej, Niekończąca się historia, która była ekranizowana w latach 80. I rzeczywiście musieliśmy się postarać, ale bardzo nam pomogło to, że mieliśmy te wspaniałe książki, no i też pomogło mi jak zwykle paru życzliwych ludzi, którzy spotkali się z agencją, którzy rozmawiali w naszej sprawie i którzy przedstawili nas w taki sposób, że spadkobiercy nam po prostu zaufali. A ja mam takie pytanie, co pani czuje, jak pani opowiada o takich historiach dla dzieci, albo jak pani je nagrywa? No, to bywa różnie, bo książka jest długa i ma różne momenty, raz wesołe, raz smutne. W tej książce są różne momenty, bardzo zabawne, ale też są takie momenty, gdzie rodzice, którzy słuchają z dziećmi, będą też pod wielkim wrażeniem. To ja mam tak? Prośbę. To powiedzmy teraz, w jaki sposób, jeśli jest pogodnie, radośnie, spokojnie, w jaki sposób Edyta Jungowska na przykład powie takie zdanie, czy przeczyta takie zdanie, a dzisiaj właśnie padał deszcz. Oj, to może powiedzieć, Kasiu, na 156 sposobów. No właśnie, a ty taki radosny, tak naprawdę... lekki twój, to będzie jaki? Ja uwielbiam, w ogóle się nigdy nie zastanawiam, co to będzie, jak będzie radośnie, jak będzie nieradośnie. Ja zawsze lubię... improwizować. improwizować, ale oto ta improwizacja nie jest po prostu z księżyca. Ta improwizacja wynika po prostu z nastroju, który budowany jest wcześniej, tak jak każdej postaci. Ale mamy ten deszcz. Jest taki kapuśnielaczek, taki delikatny, taki wiesz, w którym lubimy sobie trochę. Jest taki wspaniały deszcz, na który jeden z bohaterów, fryzjer, patrzy, jak właśnie pada i rozmyśla o całym życiu. I tu już nam się buduje przepiękny nastrój. No i nagle wchodzi szary pan i mówi, dlaczego się tak groza. Patrzysz, po co ci to? Powinieneś być bogatszy, tracisz czas, marnujesz czas, patrząc na ten deszcz. A ten deszcz jest taki piękny i tak naprawdę nasz fryzjer po prostu w którymś momencie jest totalnie zaganiany i nie ma czasu, żeby popatrzeć na ten deszcz, pomyśleć sobie, co się zdarzyło dzisiaj, co się zdarzy jutro, kogo spotkał, kto był dla niego miły, kto był w złym nastroju dzisiaj. I nagle właśnie nasz bohater staje się po prostu nieszczęśliwy, pusty w środku. I do tego człowiekowi potrzebna jest mała dziewczynka o imieniu Momo. Tak. No to spotkajmy się z nią raz jeszcze, bo ona zaprosi nas do swojego świata, jak to mała dziewczynka. Na jej drodze nagle pojawiła się lalka. Na kamiennych stopniach ruiny Momo znalazła lalkę. Naturalnie zdarzało się już nieraz, że dzieci zapominały i po prostu zostawiały jedną z drogich zabawek, którymi tak naprawdę nie dało się bawić. Ale Momo nie przypominała sobie, żeby widziała tę lalkę u któregoś z nich. Na pewno zwróciłaby na nią uwagę, gdyż była to szczególna lalka. Tak szczególna jak Momo i jak książki, które dzięki swojemu talentowi i swojej wrażliwości napisał pan Ende, ten sam, który dał światu niekończącą się opowieść, którą dobrze znają wasi dziadkowie i dobrze znają wasi rodzice. I to był taki prawdziwy powrót do przeszłości. Ja myślę, że nie tylko ja się wzruszyłam. A dzisiaj w naszym zagadkowym studiu wędrujemy sobie po słowach i po dźwiękach. I mam nadzieję, sprawiamy, że będziecie chcieli tych opowieści posłuchać. Może podczas waszych wakacyjnych podróży. Kto wie? A te dźwiękowe opowieści wyciągamy dla was niczym słodkości z pudełka czekoladek. A teraz czas na te. Także autorstwa pana, który nazywa się Ende. Kuba milczał zmieszany, jakby nagle zabrakło mu odwagi. Właśnie Łukasz chciał spytać, jak i gdzie można znaleźć dziką trzynastkę, gdy smok zaczął mówić. Wyposażcie statek w najróżniejszą broń, długą i krótką. jego burty i żagle niech będą niebieskie jak wody morza. Macie go też ozdobić rysunkiem fal od kilu po szczyt najwyższego masztu. Dzięki temu będziecie trudni do rozpoznania. Niech was poniosą wiatr i prądy morskie. Zawiodą was we właściwe miejsce. Bądźcie tego pewni. A w naszym studiu Edyta Jongowska, która dobrze wie, czego mają być pewni i kto ma być tego pewny. O tak, Kuba Guzik i Dzika Trzynastka to druga część przygód Kuby Guzika i Łukasza Maszynisty. I zrobiliśmy odwrotnie. Najpierw nagraliśmy Momo, potem Niekończącą się historię i tu miałam przyjemność również do współpracy zaprosić pana Piotra Franceskiego. No, odwrotnie w sensie i potem na końcu właśnie Kubę Guzika i Łukasza Maszynistę. Odwrotnie, to znaczy sam autor, Michiel Ende, napisał Kubę Guzika jako pierwszą powieść może swoją. On napisał odwrotnie. Nie, właśnie. Najpierw napisał Kubę Guzika. Zresztą napisał na początku dwie części, znaczy na początku to te dwie części były całością. No i napisał tę książkę w 10 miesięcy bardzo szybko, ponieważ był synem bardzo znanego malarza, więc porównał to pisanie do właśnie malowania obrazu, że z jednej plamy powstają mu następne i w ten sposób rodzi się książka. Natomiast ta książka trwała no, ponad 20 godzin i żaden wydawca nie chciał wydać Endemu tej książki, bo powiedział, no niemożliwe, tak nie może być. Książka dla dzieci nie może być tak długa. No i przy 13 wydawcy Michiel Ende ugiął się, podzielił tą książkę na dwie części. Zaraz po wydaniu posypały się nagrody, od razu propozycje ekranizacji, propozycje filmowania i adaptacji teatralnych. To zaraz Ende wyjął z szuflady drugą część i Maszynista Kuba Guzik i Dzika Trzynastka od razu już zostały wydane natychmiast, bardzo, bardzo, bardzo szybko. Więc to jest czwarta książka, którą wydaliśmy, bo jak wiesz, wydajemy serię po prostu. Ale poczekaj, Edyta, czwarta, piąta, dziesiąta, pal sześć. Dzieci z matematyką podczas wakacji nie chcą mieć za dużo wspólnego, ale czy uda się pokonać dziką trzynastkę? I co to jak przepowiedział ta dzika trzynastka, co to w ogóle jest? Czy uda się pokonać dziką trzynastkę, jak przepowiedział złoty smok mądrości? Ja tego nie zdradzę, natomiast w tej książce dzieją się cuda. Tutaj nic nie jest takie, jak za pierwszym razem się wydaje. Straszliwy olbrzym może stać się pozornym olbrzymem, bardzo niebezpieczny smok, złotym smokiem mądrości. No i właśnie, pojawia się też dzika trzynastka i czy uda się ją pokonać i co się z nimi, z tymi piratami zdarzy. No właśnie, jeszcze będziemy szukali kraju dzieciństwa i ciekawe, czy znajdziemy. Zatem teraz zapraszamy raz jeszcze na pokład złotego smoka mądrości, na pokład Łukasza i Kuby. Ognia! Zawołał kapitan i nad morzem przetoczył się huk wystrzału. Kula plusnęła w wodę tuż przed dziobem dzikiej trzynastki. Ha, ha, ha, ha! Zarechotali piraci, a po chwili zaczęli ryczeć na całe gardło. Jo-ho-ho, weźmia pełna rumu, że trudne kosy, więc go przyczynili. Jo-ho-ho! Dobrze, syknął przez zęby kapitan. Skoro nie chcą inaczej. Uwaga! Armaty na lewej burcie! Salwo! Ognia! Więc ruszaj z nami, kolegami, piratami, jeśli chcesz, opłyniesz cały świat. A gdy ktoś zapyta nagle, czemu ciągnie cię na żagle, to bez namysłu powiedz tak. Bo piraci mają braci, pożeglarze dzieli to mocarze, a piratki mają statki. Ruszaj z piratami w świat. Na statku jest bezpiecznie, bajecznie, słonecznie. Samym kapitanem kato jest. Z delfinami będziesz płynął, wodą jasną, wodą siną, aż po horyzont pokres. Bo piraci orkiestra Dni Naszych z Piratami w Świat. A jeżeli z piratami, to z kim jeszcze? Potworami. Z kim jeszcze? No. Nie dobrze, Amanda, dobrze. Jakieś, no statki na pewno, ale no, to nie ludzie. Delfinami, z kim jeszcze? Z czym jeszcze? Wieloryby. Wielorybami, rekiny. Dobra, rekinami. No dobra, ale papuga. Jesteście daleko. Musi być papuga. Okay. No, ale mogą być też wielosetletnie stwory morskie. Jeszcze, kochane, nie jesteście dosyć daleko nie, od mojego daleko wyobrażenia. Jesteśmy? Tak. Poczekaj. Jeśli z piratami to Może? No. Z pipi? Bingo! Fanfary poproszę. Tu. Jasne, pipi to jest pipi. To znaczy, to jest dziewczynka, którą kocha tak dużo ludzi, że naprawdę możemy być wdzięczni Astrid Lindgren, że wymyśliła, napisała, zawalczyła i teraz, że świat ma. Ja do dzisiaj wierzę, wiecie, w tę siłę pipi, w tej dobre myśli, w dobre serce, we wszystko. No, Pipi była książką, którą też nie chciano wydać. Astrid Lindgren miała ogromne kłopoty. I też to był któryś z wydawców, małe, nieznane wydawnictwo, postanowiło zaryzykować, ponieważ poprzednie wydawnictwa uważały, że Pipi jest absolutnie książką niewychowawczą i właściwie powinna być zakazana. A potem okazało się, że przez następne 50 lat stała się przewodnikiem po tym, jak fajnie wychowywać dzieci. I Astrid Lindgren wtedy w tym wydawnictwie właśnie wydała Pipi. To wydawnictwo stało się bardzo znane, a potem Astrid Lindgren była głównym redaktorem tego wydawnictwa i matką wielu, wielu nowych odkryć literackich właśnie, jeżeli chodzi o literaturę dziecięcą w Szwecji. Dziewczyny, no? Za co kochacie Pipi? No, ja bardzo lubię tą książkę z tego powodu, że ona jest niby w realistycznym świecie, ale w tych czasach to jest absolutnie nierealistyczne, żeby to zrobić. No, ale co zrobić? No, żeby mieszkać samemu i w ogóle, i żeby tak się wychowywać samemu. Żeby podnosić konia, tak. Wszystko robić samemu. No, to jest trochę nierealistyczne, ale mi się bardzo podoba właśnie to, że to jest taki półrealny świat. Że, tak, abstrakcyjny zupełnie, tak, prawda? Tak, że to jest wszystko jakby możliwe, ale nieprawdziwe. A ty za co kochasz? Za nieprzewidywalność, za to, że Pipi się w ogóle nie zestarzała, za to też, że była bohaterką mojego dzieciństwa, za to, że mogłam przeczytać tę książkę i była to pierwsza książka, którą przeczytałam w serii właśnie książek Astrid Lindgren i że taki sukces mi przyniosła i rzeczywiście było to dla mnie wspaniałe, że od razu dostałam jakieś nagrody, że to zostało zauważone i że zapoczątkowała całą serię fantastycznych książek Astrid Lindgren, których wcale w dzieciństwie nie przeczytałam ich wszystkich. Na przykład Dlaczego kąpiesz się w spodniach, wujku? Och, to jest moja ulubiona książka też. Ja pamiętam, jak zaczęłam reżyserować spektakle teatralne dla dzieci i chyba nigdy by mi się to nie przytrafiło, gdyby nie Pipi. Bo to był pierwszy spektakl, który wzięłam na warsztat. I pamiętam, jak napisałam takie zdanie, że Pipi potrafiła podnosić konie, słonie i dwa nosorożce. I wyobraźcie sobie, że w przerwie tego spektaklu do naszej garderoby, a Pipi Pończoszankę grała delikatna, szczuplusieńka, malusieńka, aczkolwiek wielka poprzez talent Dominika Kluźniak. O, tak. Przyszła do naszej garderoby postawna, naprawdę taka solidnie zbudowana dziesięciolatka stanęła naprzeciw Dominisi i powiedziała, no, to mnie teraz podnieś. No i było ciężko. No właśnie. Dominika musiała z tego wybrnąć i to pokazało, jak nieprawdopodobną wyobraźnię mają dzieci, jak one badają ten świat i próbują go, ale mierzą się z tym, bo ta wyobraźnia z tym światem realnym dla was, Amando, jest, no, właściwie chyba czymś podobnym. No ja w ogóle byłam zaskoczona, że Pipi uwielbiają na przykład czterolatki. trzylatki albo pięciolatki. I to jest w ogóle zupełnie dla nich normalne, naturalne. Wszystko może się zdarzyć, tak? Tutaj nie ma myślenia o tym, że to jest nierealne. To jest po prostu w tym wieku, jak ma się 5 lat, to wszystko jest normalne. I tyle. To i myślę, tak ma być. To myślę, że teraz i 5-latkom, i 6-latkom, i 10-latkom, i nam. I chciałam powiedzieć 110, ale to jeszcze nie my, latką zrobimy wielką przyjemność, bo właśnie twoim głosem, Edyto, teraz zabrzmi fragment wspaniałej książki, jednej z najpiękniejszych książek tego świata, Pippi Pończoszanka. Tak, no i tam piękne przesłanie jest też. O ile dobrze pamiętam, mam gdzieś kilka pigułek. Jakich pigułek, zainteresował się Tomi? Kilka bardzo dobrych pigułek dla tych, co nie chcą dorosnąć, powiedziała Pippi, zeskakując ze stołu. Zaczęła wszędzie szukać, w szafach i szufladach. I po chwili przyniosła coś, co przypominało dokładnie 3 żółte ziarenka grochu. Groch? Zdziwił się Tomi. Ach, skąd? Nie żaden groch, to pigułki arbuzowe. Dostałam je dawno temu w Rio od jednego starego wodza indiańskiego, kiedy mu wspomniałam, że wcale mi tak bardzo nie zależy, żeby być dorosłą. Te małe pigułki mają coś pomóc? Powątpiewała Anika. Oczywiście, zapewniła ją Pippi, ale trzeba je zażyć w ciemności i trzeba przy tym powiedzieć tak. Pigułko z arbuza, ja nie chcę być duza. Chcesz powiedzieć duża, rzekł Tomi. Powiedziałam duza i tak ma być, odparła Pippi. Bo w tym, widzisz, jest taki haczyk. Większość mówi duża i to jest najgorsze, co może się stać, bo wtedy rośnie się bardziej niż kiedykolwiek. Była kiedyś dziewczynka, która zjadła takie pigułki i powiedziała duża zamiast duza. I zaczęła rosnąć w przeraźliwy sposób. 10 metrów dziennie. Bardzo smutna historia. Póki mogła zjadać pomarańcze prosto z drzewa, mniej więcej jak żyrafa, dość to sobie nawet chwaliła. Ale wkrótce nie mogła już tego robić, bo była za wysoka. Jak przychodziły jakieś ciocie do niej do domu w odwiedziny i chciały powiedzieć, ach, jaka jesteś duża i grzeczna, musiały krzyczeć do megafonu, żeby usłyszała. Widać było tylko jej długie, chude nogi, które ginęły w chmurach, jak 2 maszty do flag. I nigdy nikt już jej nie usłyszał. Owszem, raz jeden, kiedy wybrała się polizać słońce i sparzyła się w język. Wtedy zawyła tak głośno, że na ziemi zwiędły kwiaty. To był ostatni znak życia od niej. Choć co prawda jej nogi dalej przechadzają się po Rio, jak słyszałam, i robią zamieszanie w ruchu ulicznym. Boję się zażyć taką pigułkę, powiedziała Anika przerażona. A nuż powiem źle? Nie powiesz źle, uspokoiła ją Pippi. Gdybym myślała, że możesz to zrobić, nie dałabym ci takiej pigułki. To byłoby bardzo nudne mieć do zabawy tylko twoje nogi. Tomi, ja i twoje nogi. Ładne towarzystwo. Etam, nie powiesz źle, Aniko, dodał Tomi. Zgasili wszystkie świeczki na choince. W kuchni zrobiło się całkiem ciemno. Tylko przez drzwiczki w piecu świecił żar. Usiedli na podłodze w kółko, nic nie mówiąc, i wzięli się za ręce. Pippi dała Tomiemu i Anice po pigułce arbuzowej. Czuli mrówki w kręgosłupie z emocji. Pomyśleć tylko, że za moment ta nadzwyczajna pigułka znajdzie się w brzuchu i potem już nigdy, przenigdy nie będą musieli być duzi. To po prostu wspaniałe. Teraz, szepnęła Pippi. Pigułko z arbuza, ja nie chcę być duza. Powiedzieli równocześnie wszyscy troje. I było po wszystkim. A wy chcecie być duze? No, Amanda, chcesz być duza? No pewnie, że tak. Ale tak nie do końca, bo ja lubię być mała, lubię mieć mały latek, bo wtedy jest fajnie, ale nie wiem, no w sumie nie wiem. No, a Edyta chce być duza, ja czy już jest duza? Ja jestem już duza, ale tak naprawdę lubię być, no lubię też być nieduza, a szczególnie jak czytam książki dla dzieci, wtedy sobie wyobrażam, że mogę być nieduza i tak naprawdę wtedy, kiedy też gram różne role, albo grałam różne role, na przykład przypominam sobie to całkiem niedaleko, w Teatrze na Wodzie, w Łazienkach, grałam w Czupurku taką rolę Przybłędy. To było takie brzydkie kaczątko. Ja myślę, że każdy aktor... A możesz fragmencik tam teraz powiedzieć? Pamiętam, Przybłędą być to jest nic ciekawego. Aha. Pod rzutkiem być to... coś tam, jakiś smutny temat. To pamiętam tak przepiękne kostiumy Waldka Zawodzińskiego, Adam Hanuszkiewicz to reżyserował Teatr na Wodzie, ma takie połamane trochę kolumny w tej takiej scenografii walącego się teatru, w przepięknych kolorach, falbanach, właśnie świat kaczek, świat podwórka, świat psa, no i tej małej przybłędy, która potem się staje pięknym łabędziem. Mm-hmm. I to przepiękna bajka, my ją dosyć długo graliśmy, ale dlatego o tym wspomniałam, bo myślę, że każdy aktor gdzieś no, czuje, że, no, że nie do końca jest po prostu dorosły. No i słyszycie, w jak fenomenalnej sytuacji jesteście wy, dzieci. Tak. No, ja życzę wam tego, żebyście były, bo jesteście zależne absolutnie od osób dorosłych i życzę wam tego, żeby te dorosłe osoby były kochające, mądre, rozumiejące duszę dziecka, bo dziecko lubi wskoczyć do kałuży, bo dziecko lubi rozmarzyć się i po prostu być dzieckiem. I ta pipilotta pończoszanka, Firnandella, złotomonetta, ona także była dzieckiem od początku do końca i za to chyba tak wszyscy ją kochamy i tak tęsknimy za tym dzieciństwem. Tak pamiętam, jak dużo maili dostawałam, dostaję nadal na przykład od panów dyrektorów, od panów prezesów po audycji Zagadkowa Niedziela i zastanawiałam się, dlaczego? Ci ludzie nie mają rodzin, nie mają dzieci. I ktoś mi napisał, wie pani, ta praca nasza jest taka ciężka, jest taka dorosła, a my tak bardzo chcemy wrócić do tego, co beztroskie, do dzieciństwa i dlatego słuchamy tej audycji. To było takie piękne i tak pokazało też, czego my dorośli potrzebujemy tak bardzo. No i tej pipi też potrzebujemy. No to niech ta pipi zabrzmi tak, na sam koniec naszej... jednak trochę szaleństwa. Tak, dzisiejszej zagadkowej opowieści. Edyta Jungowska była z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, Amando. Dziękuję bardzo. Ewa Redel, Wojtek Dorosz, Katarzyna, a niech będzie dzisiaj Kasia Stoparczyk. Do usłyszenia. Kiedy jesteś dorosły, świat wydaje się prosty i myślisz, że już wszystko wiesz. Twardo stąpasz po ziemi, jesteś swój między swemi, a i tak wciąż życie zaskakuje cię. Już dzieciństwo znika gdzieś daleko, zsiadło się pod nosem mleko. Dzieckiem być dużo łatwiej, nierzadko zeszłoroczny masz w kieszeniach śnieg. Zrywasz gruszki na wierzbie i kiełbie masz we łbie, a świat zagadką wielką jest. Jeśli muszę być dorosła, trudno, chociaż wiem, dorosłym być jest strasznie nudno. Arbuzowe zjem tabletki dwie, nie dorosnę jeszcze dzisiaj nie. Giełdy, spadki, notowania, co religia im zabrania, na co kodeks nie pozwala, co możemy bez wahania, a co nie. Ale to jeszcze nie teraz. Chociaż wiem, dorosłym być jest strasznie nudno. Arbuzowe zjem tabletki dwie, nie dorosnę jeszcze dzisiaj, nie. Ja chcę dzieckiem